رحم الله الإنصار لإبناء الإنصار لإبناء الإنصار. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Efendimiz bu hadis-i şerifinde Ensar'a dua ediyor. Ensar kimdir? Ensar nasırlar demek. Yani yardım ediciler demek. Kim bu yardım ediciler? Medine'de Müslümanların lakabı bu. Medine'de Müslümanlar Müslümanlık Mekke mükerremede sıkıntıda iken, Müslümanlar işkencede, cezada, cefadayken kucaklarını açtılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i davet ettiler ve ashabında Medine-i Münevvere'ye gelenlere çok güzel misafirperverlik gösterdiler. Evlerini aldılar, mallarını verdiler, efendim onların rahat etmelerine yardımcı oldular. Diğer acılarını hafifletmeye çalıştılar. Onlar çünkü dinleri uğrunda Mekke'den çıkartıldı. Mazlum kimseler olarak paralarını bile alamadan geldiler. Süheyb-i Rumi yola çıktı. Mekke'li müşrikler peşine düştüler. Yanına parasını almış. Çok sanatkar bir kimseymiş mübarek. Onlara karşı iyi. Para çok biriktirmiş. Elinin emeğiyle, sanat yaparak, iş becererek para kazanmış. Resulullah'ın yanına kavuşayım diye Mekke'den çıkıyor. Mekke'nin müşrikleri, kafirleri hadi peşine düşmüşler. Yakalayacaklar. Durmuş bir yerde yardımına koşmuş. Demiş ki, benim ok atmaktaki şöhretimi duydunuz mu? Yardımına koşmaz. Taşmaz hedefinle. Vururum yani. Kime nişan almışsam onu aşağı deviririm. Ve şu arkamdaki okların her türlü çarpışırım demiş. Yani çok zarar görürsünüz. Hepinizi yere deviririm. Ne istiyorsunuz? Para istiyorsanız alın demiş paralar. Ne kadar biriktirdiği, yıllar yılı biriktirdiği para varsa demiş, benim peşimi bırak. Paraları atmış, Medine'ye gelmiş. Medine'ye gelmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Süheyb kazandı. Diyor. Öteki parayı alanlar kazanmadı, Süheyb kazandı diyor. Neden? Dini için, imanı için, ahireti için hepsini bir tarafa koydu, Resulullah'ın yanına koştu. İşte ensar onlar. Böyle bu garip muhacirlere ve 20 yıldır Müslümanların vali terk etmiş Peygamber Efendimiz onlara dua buyuruyor. Diyor ki Allah Ensar'a rahmet eylesin. Sonra Ebna el Ensar. Ensar'ın çocuklarına da rahmet eylesin. Ebna el Ensar. Ensar'ın çocuklarının çocuklarına da rahmet eylesin. Üç nesile dua etmiş. Tabi bu üç nesil ne oluyor? Öteki manadan düşünülürse birinci nesil Peygamber Efendimiz'in ashabıdır. Ashabtan. Onlara dua ediyor. İkincisi tabi'indir. Tabi'in de şerefi çok yüksek. Başka hadis-i şerifler var hakkında. Üçüncü nesil tebe-i tabi'indir. Tabi'inle tabi olmuş. Ondan sonra gelmiş olan nesildir. Bu üç nesil duasıyla tasdik buyurmuş. Hakikaten de bu üç nesil içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadislerini bilen, dinin inceliklerini bilen, hadis ilminde, tefsir ilminde, fıkıh ilminde, diğer ilimlerde çok yüksekçe mübarek zevat geçmiş bu dua bereketiyle.